Bir alem nur, kim güneş pervanesi? Ben korum çıktı elimden, nâyan. Üç melek gördüm melekten üç alem, bir meşrik bir mağribden, birisi dağında dikildi Kabe'nin, bildim anlardan kim o. Kim yakin oldu cihana gelmeyi? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Yeah.